Michel Zuzaia, 1980ko otsailaren 7an sortua da. 7 urtetarik 12 urte eta erdiraino, ibili zen herriko eskolan. Eskola utzirik, aitamekin plantatu zen etxaldean. Bortaz borta, behi esne saltzen baita karrika garbitzen, erran dezakegu Michel Zuzaiak ongi ezagutzen dituela Donibane Loizuneko soko guziak. Bere sorterrian izan diren aldaketa handienak aipatzen dauzkigu. Michel Zuzaia. Gero etxe intzuten, behin gerla finitu zelaik, ondue bezala pusatu zuten etxeak nun nahi. Gero lugak sartzen ziren denak, eta kampaina guziak orduan zer indie. Jende bat kampainan izen, denak ezartzen duen, denak orain ziren. Dena etxe eta koste egiuntan, segurako kampainatzen, hor. Akotzetek eta hemen denien. Lakuko eta goiti, eta dena kampainatzen, olako inguru boike. Dena etxe inak. Egan nahi du, zure kampainako edo, baserritar lagunek lurra saldu dutela, memento bat ez? Ba, denek. Proprieterek. Denak bordari zen orduan, baina proprieterekena saldu dutuzte. Eta guai, beraz, gehiago, ez da baserririk, ez da gehiago kampainarik duen iban eroizunen? Ez, birik ez da gehiago. Horta bizi dena ez da ere birik. Be batzuek atxekitzen zute batzuek, lanian haituz, me orta ebizi dena ez da nior. Dena saldu di. Eta Donibane Loizune leheno eta orain, beraz, errandu zu, etxe ainitz egin dela, bideak ere egin dira, eta gero egin dira ere ainitz biztan dela, jendek nahi dituzten serbitxu eta beste? Ba, gauza ainitzen jatu da. Goden boran, ba. Deus ez zentan zenetik erlaen boratek zainatu zen. Laster, eh? Gero, berroita zeietik goiti. Laster entzien. Otoruta, tasatzeko eta hasi zen berroita janeko berroita zeian zazpien. Eta hor dian preseski autobide hori egin zelarik, izan zen mugimendu kampainako jenden artean eta jendeak kontra ibili zen edo? Ba, nitz, nitz. Mengo proprietarare ba, nauzi erraten duna. Tribunalean tebili, baina entzuten, dan galdo zuten denek. Tren bidea, betidanik ezagutu duzu hemen, entzuntut ere leheno bazela tramue bat. Daba, nik ez dut ezagutu tramue. Amak eta ba, ama, buruazuek, ezagutu eta ba, xarat gaten zen, xarat nion. Horti pasatzen zen, erromardeko bidetik, eta xarat. Me trenia bete ezagutu, ez dakitegen noin zinaden zuzen. Eta gero kartierak egin dira, bat bestearen egibiretik. Kartiera, kartiera badek, lakua, kartisainenia, gero akotz, gero hemen berretz. Hemen akotz ere izeriten da, denak sainatu di. Gero beraz, errandu zu, 1988an hasi zinela herriaren zat, beraz herriak erosi zituela kamionak eta ordean hor bilakatu zinen nunbait hiriko langile. Hiriko langile haitu nez gero, oita bat urte terde, retata hartu harta, irui urte erte. Eta beti zikin biltzen, hor ere, pentsatzen dut, kamiamenak izan direla, leheno denak baliatzen ziren, edo kasik denak kampainako, gero emeki sartu dira plastikak eta horako gauzak, ez? Depota hemen aintzino, hor ginduen senpireko muan, hor botatzen gintuen zikin guziak. Kamiona, ba, gero ainiz biltzen zen, plastik eginten, gero etzen, ez giluretan etzen sartzen, loi denak, ez. Eta ez zinuten behesten, jendek ez zuten berezten, ere denak sakartzen zituzten plastiketan, eta... Gero, dena plastiketan, eta gero poter eta berin, eta denan asiatzen, etzen bestenan. Hor berian usteltzen ziren, batzen zilo, animale batzen, zilua, eta arabotatzen gitu. Eta egun batez gertatu da, sobera bazela, eta zilua betea zela, eta zerbait behar zela pentsatu, ez? Gero senpereat, asegin ginen. Zaluagarat. Zaluagarat, guairua, alaitzen jez, usteut. Eta emeki, jendia ere oartu da, zikin hainitz egiten zela, eta hasi da bereisten. Ba, pixkat hasi da bereisten. Zdake, plastiko egestionak, egesti usteltzen. Lehen hori, iriekin haitzen gindela luga biratzen, mazteki galtzer dira nilonak, puntian biltzen zituen bete. Etzen usteltzenak. Haik, bazterzen zinituzten. Ba, denak, ba. Eta, guai, nola atxemaiten duzu, guai, hemen badira elkarteak, bizigarbia, eta elkarteak preseski bere jendeari oartarazteko bere isi behar dela. Nik dena behesten dut ortako, ni baitak izan den. Men jendeak ez duriko haitxe zeritenei. botolta, plastikago denak aparte, kartoniake, badilekuak eramateko, eta tata eramateko. Oig, ni batkit zer den hori, eta dena bestentu gugutxean. Edukazionia matemada ongi, denek ikastuta, hamen zerbaitez. Edukazionia da, la, zera gorroa, handiena. Eta importanta da, ingurumenaren zaintzeko, garbia txikitzeko, jendek bere ez dezaten. Eta zenta hemen berzela denak, nunai botatzen zuzten, hori haitzen ebiltzen, badi egon joan, plastiko dena sasi hori ez esekun ustetzen, ituzi egiten hori dena. Bide, erre bide bazterretan, denetan. Netzat, argunt ituzi egin. Ze urteak artea izan zira zu hiriko langile bezala, erretreta hartu arte? Bai, ni erretreta hartu laroi tamarian, bertzela berroita amortzortetan dutuek, menik hirian nahi nuenei zarpaga gehiago izateko, initun bortzorte gehiago.